Pengen ku siji nyanding ku wisu awase ra ono wong liya sing iso misake cukup sliramu gawe atiku tenang ra bakal ilang merko kowe sing tak sayang. Iki bisa dadi siji.